أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك أن تشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. ربنا بك ربك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. โอ้โหสงท้ายปีเก่าอะไรนะปีใหม่ ไม่ต้องการพูดนะเรื่องการฉลองเนี่ยแต่ก็เป็นเรื่องที่เราต้องเตือนทุกครั้งทุกปีเนี่ยเพราะว่ามุสลิมจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงจากเหตุการณ์หรือพฤติกรรมหรือกิจกรรม ในสถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อมที่มันขัดกับหลักการของอิสลามถึงแม้ว่าเราจะไม่ประทุษไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่มันขัดกับหลักการนั้นแต่การที่อยู่ในเวลาหรือสถานที่ที่มีกิจกรรมนั้นนั้นมันเป็นสิ่งที่ต้องห้ามตามหลักการศาสนาอิสลามดังที่มีระบุในสุรษัตริย์ประเสริฐอัลกุรอานและอัลกุรอานฟิลคิตาบอันอิซาซะมิอะตุมอายะตุลลอฮิฟะรูบิลลาฮิสัฟซะอิซาฟะลาตะกอดูมะฮุมฮัตตะยะคูดูฟิฮะดีษฆอยรินชิงกิตุลฟะรทานลิมมายันฟะตะอูลิคัมฟีลาวะดะฮาฟะตะอูบัยยิน บรรดาองค์การของอัลเลาะห์ถูกยกเย้ยหรือถูกปฏิเสธแล้วพวกเจ้าจงอย่าอยู่อย่าร่วมกับพวกเขาคือพวกที่ยกเย้ยหรือปฏิเสธองค์การของอัลเลาะห์จนกระทั่งให้พวกเขาเหล่านั้นน่ะยกเลิกหรือยุติการปฏิเสธหรือการ ยุคของอัลเลาะห์แต่การฉลองปีใหม่นั้นแม้ว่าจะเป็นการฉลองในรูปแบบศาสนกิจที่การบรรลุถึงการกำเนิดของมูซูซึ่งเป็นที่ไปที่มาของเรื่องการฉลองปีใหม่เพราะประวัติ ของคริสต์ที่ถูกบันทึกเป็นประวัติเลยคริสต์ศักราชมันเริ่มต้นด้วยกำเนิดของยิสุกำเนิดพุทธศักราชการที่จะเริ่มหรือการจะนับประวัติจะบันทึกประวัติจะระลึกถึงประวัติการกำเนิดของยิสุเราพูดตามสำนวนเขาเพราะ พูดถึงเหตุการณ์ของเขาเป็นเรื่องของศาสนาฮะมันมีรูปแบบการฉลองซึ่งเป็นรูปแบบสากลอาจจะไม่คำนึงถึงเรื่องศาสนาหรือศาสนกิจแต่มันจะกลายเป็นประเพณีของชาวตะวันตกคือการฉลองปีใหม่ฉลองปีใหม่กินเหล้าสนุกสนาน อาจจะไม่มีอะไรเรื่องราวที่เป็นเชื้อของศาสนา มันก็เป็นเรื่องที่มุสลิมปฏิบัติถึงกระทำไม่ได้แต่อะไรก็ตามเรื่องฉลองปัจจุบันนี้ในฉลองปีใหม่ไปไหนมันก็มีเชื้อมันก็มีรูปแบบที่เกี่ยวกับศาสนาจิตติดมาด้วยเห็นไหมตรงนี้ฝนก็ไม่เคยมีแล้วอากาศก็ไม่เคยหนาวแล้วนะแต่ไปห้างซื้อประสินค้าเดี๋ยวนี้เนี่ยก็มีหิมะหิมะทุกข้างเลยแล้วก็มีซันต้าคลอสที่แต่งชุดสีแดงมีคราวสีขาวรูปแบบเนี้ยเนี่ยมันคือแบ็กกราวด์หรือเบื้องหลังของประวัติการกำเนิดของยูซุหิมะเนี่ยอะไรหิมะคืออะไรกับเมืองไทยไม่เกี่ยวแต่ทั่วโลกเนี่ยฉลองปีใหม่นี่ก็คือท้ายของปีเก่านี่ก็คือธันวาคมดิฉันเบิกก็เป็นช่วงฤดูหนาวซึ่งความเชื่อของเขาว่าเยซูกำเนิดหรือเกิดวันที่25ธันวาโดยมีข้อแตกต่างระหว่างนิกายต่างๆก็จะยกก็จะดิฉันก็จะทำเงี้ยกันว่าเกิดเมื่อไหร่แต่เขาก็ไม่มีความเห็นว่าเกิดในฤดูหนาวฤดูหนาวแต่มีนักวิจัยหรือนักวิชาการมุสลิมแสดงความไม่เห็นด้วยนะในทศนัยอิสลามบอกว่าแน่นอนอิสลามเกิดในฤดูร้อนทำไมเพราะในคุรานบอกว่าภายหลังที่ถึงมารยามมารดาของท่านนบีอีสาไปคลอดเสร็จแล้วเธอก็ขยับต้นอินทผลัมเพื่อกินจากผลของต้นอินทผลัมเราได้กล่าวว่าฟาอุจีอิเลกิบิจิลัยมะคลาติกิชาติตาเลกิรุตาบันจะนี่เธอเนี่ยจงขยับต้นพระลำจึงจะมีผลของต้นพระลำที่จะตกลงมาผลเนี่ยสารพัดเรื่องกว่ารูปตบรูปตบหนึ่งก็คือเป็นพระลำซึ่งเพิ่มสุดเป็นพระลำเพิ่มสุดเนี่ยในละแวกประเทศอาหรับหรือเมืองชามที่มีชาเกิดที่เมืองใบละหินสังเกตเบลหินเบลหินสังเกตสมิญเบลหินสังเกตเบลหินเบลตัวบ้านละหินตัวเนื้อแต่เขาก็ดีเบลหินซึ่งเป็นอากาศของประเทศนั้นประเทศมุสลิมต้นพระลำจะมีผลไม้ที่เพิ่มสุดช่วงฤดูร้อนเป็นอย่างนี้เองหนาวสุดไม่ได้เพราะอินทรามีผลของต้นอินทรามีจะได้อยู่ในอากาศต้องร้อนถ้าอากาศหนาวโดยเฉพาะที่เบลฮิมีนะมันจะมีหิมะและอากาศหนาวมากอากาศหนาวมากหิมะนี่มันไม่มีผลของต้นอินทรามีเลยก็เลยให้เขาวิเคราะห์ว่าที่เขาอ้างว่าเปิดในกายปีนึงคงไม่ใช่และความเป็นไปได้เนี่ยมันจะยิ่งมีเปอร์เซ็นต์มากขึ้นถ้าไปศึกษาทางการใช้ระบบนับประวัติสมัยนี้ตั้งแต่สมัยอาณาจักรโรมันจนถึงยุคชาตาบาซิกเกรกอรีเนี่ยเป็นผู้ที่ได้ตั้งระบบการนับประวัติคริสต์ศักราชนับใหม่เพื่อปรับความแตกต่างระหว่างการเพราะนับปีคริสต์ศักราชในทุก300ปีเนี่ยจะมีเวลาเผื่อเวลาเกินทุกปีเนี่ยจะมีเวลาเกินก็ต้องบวกทุกปีถ้าโกว่าจะถึงเขาบอกว่าจะถึงประมาณ300ปีเนี่ยจะมีเวลาเกินวันที่สองวันประมาณผมจำไม่ได้นะ puta, tanta zaman anak aku ramadhan dulu anak tak fatah dan fadikannya. Tapi aku mikan perbuat lain. การปรับประวัติหลายครั้งเนี่ยก่อนตั้งแต่สมัยก่อนการกำเนิดมุสลิมอิสลามจนถึงสมัยสถาบันสติการย่อมมีขัดเคลื่อนในการนับประวัติก็เป็นไปได้ว่าการที่จะนับประวัตินั้นนอกจากการบิดเบือนของพวกบาทหลวงนอกจากการนับผิดก็อาจจะมีเหตุการณ์ต่างๆที่ทำให้การคำนวณหรือการเล่าประวัติที่แท้จริงของมนุษย์ชาวมีขาดเคลื่อนเราก็จะเห็นว่าไอ้ทุกคนที่ฉลองทั่วโลกนี่นะก็จะมีเรื่องนี้เป็นสัญลักษณ์เรื่องยิ่งนักเรื่องซันตาโคลสซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของบาปหลวงไม่เกี่ยวกับเรื่องเด็กไม่เกี่ยวกับเรื่องของขวัญซานตาโคลส์ซานตาเนี่ยซานตาอะไรซานภาษาอะไรกบิสซานแปลว่านักบุญแปลว่านักตรวจแปลว่าผู้ศักดิ์สิทธิ์ซานและอันนี้เป็นตำแหน่งเฉพาะบาทหลวงไอ้บาทหลวงนี่มันทำอะไรและเรื่องอะไรเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มปีใหม่และการให้ของขวัญแก่เด็กมีหลายรายงานในด้านนั้นต่อที่สัตว์มีรายงานว่าซานตาโคลสเนี่ยเป็นผู้ที่ทำของขวัญไปให้เด็กเพื่อรวบรวมเงินบริจาคเตรียมกองทัพบุกรุกประเทศมุสลิมในสงครามโครเอเชียรายงานนี้ไม่ค่อยแน่นอนเพราะไม่มีการบันทึกที่แน่นอนที่จะบ่งชี้ถึงความแน่นอนของขอเรื่องนี้แม้กระทั่งตัวซานตาโคลสอยู่นะทางบางวันตกนี้เขาก็ยังไม่แน่นอนกันว่าเป็นบุคคลที่จริงมีหรือไม่มีก็ยังขัดแย้งกันบางคนก็มาจากโน้นมาจากเชียงบางคนก็มาจากประเทศนู้นประเทศนี้แต่ยังไงก็ตามจะเป็นใครก็ตามตัวอย่างของคนนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างของบาปหลวงซึ่งไม่เกี่ยวกับศาสนาใดๆเลยนะครับฉะนั้นนะคนที่บอกว่าเออฉันไม่เกี่ยวกับโบสถ์ที่ฉันไม่ได้ฉลองไปฉลองกับโบสถ์ไม่ได้ไปอ่านบทสวดของเขาเลยฉลองที่บ้านเนี่ยซื้อต้นสนเล็กๆแล้วก็ไปซื้ออะไรสำลีมาประดับประดาแล้วก็เอาไฟไปซื้อไฟจากคนผมมาประดับหนึ่งสีแดงสีเขียวสีเหลืองนะแล้วก็ให้เมียทำคิดและจุดเทียนแล้วก็ซื้อของขวัญและสนุกสนานกันในสร้างความอบอุ่นนายกก็บอกไม่เชื่อให้สร้างความอบอุ่นในครอบครัวจนอะไรเนี่ยจนที่มันมีตรงนี้มันมีตรงที่เราปราศจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์จึงทำบางเรื่องบางอย่างเราไม่รู้ว่ามันอะไรเป็นอะไรเป็นมุสลิมที่ร่วมเหตุการณ์ลอยกระทงนั่นเรารู้ว่ากิจกรรมของเราตรงนั้นมีเรื่องเกี่ยวกับสักที่ไปที่มาในของศาสนาจึงร่วมแต่ในกิจกรรมที่ไม่รู้วันนี้มันเกี่ยวกับศาสนาก็เลยทำไปเยอะมันจะเพี้ยนนี้เนี่ยแต่ก็น้อยเนี่ยไม่ต้องไปสวดกับเขาไม่ต้องไปนั่นไปวางเหมือนเขาเนี่ยเราดูออของเรานี่จะนะปรับไปปรับมาสุดท้ายเนี่ยศาสนาก็ไม่เหลือเลยก็อยากที่จะบอกกับพี่น้องว่าเราควรที่จะหลีกเลี่ยงถ้าบางเรื่องบางคนก็มันติดอะไรก็ติดอดีตอุลามะทางนักขัดเกลานะนักอบรมนักปราชญ์ที่พูดถึงเรื่องการขัดเกลาเขาจะบอกว่ามีโรคทางจิตใจผมนี่ไม่ใช่หมอทางจิตนะแต่ตรงนี้เป็นอุลามะที่เกี่ยวกับเรื่องหัวใจทางจิตใจจิตวิญญาณนะเขาบอกว่ามีโรคแทบทุกคนเนี่ยจะมีโรคแบบนี้ ഒന്നിച്ച ചുറ്റാണ്ടി ഇപ്രദന്റെ തെറ്റു തിക്കാമ്രീ ഷായി ഖുഹദി ഖായി ലൗകി പൗ ബക്കത്തി ഷായി അല്ലേറായനല്ലേവോ അരേജി തിക്കാം അല്ലേറായനല്ലേവോ എന്നും തെറ്റി ഔ ബർണോ പത്തുവനെ ไอ้ของเก่ามันจะพุ่งขึ้นมาทุกคนแทบทุกคนจะมีแบบนี้ของเก่าๆที่เลิกไปแล้วไปบอกว่าฉันไม่ทำแล้วนะมันต้องเผลอๆเนี่ยเฉยๆนะฮะแย่มาแล้วหรือบางคนจะทำของเก่ามันไม่เลิกของเก่ามันไม่เลิกจะเอามาประดับให้มันมีชุดแบบมียูนิฟอร์มของมุสลิมแทนที่จะเป็นเรื่องนู้นก็จะอันนี้แบบมุสลิมนี่อันนี้ก็เหมือนกันว่าเราไม่ฉลองหรอกปีใหม่นี้เอาหรอกโดยฉันเอาครอบครัวฉันเนี่ยไปเที่ยวไปนี่ไม่ยุ่งกับใครเลยนี่มันเป็นฉลองโดยแสงจริงอย่างนั้นนี่อยากของเราอ่ะอาจจะไม่ได้ฉลองจริงๆอ่ะแต่การที่เราร่วมในเวลาหรือสถานที่หรือมันในสองเนี่ยเวลาอย่างเดียวหรือสถานที่อย่างเดียว ในกิจกรรมดังกล่าวนั่นก็เป็นการฉลองระดับหนึ่งเป็นการฉลองระดับหนึ่งทำไมต้องเที่ยวในช่วงนี้ล่ะเอ้าเขาก็ให้หยุดมีช่วงหยุดแค่เวลานี้เนี่ยตลอดนี้มันจะมีอยู่แค่เนี้ยมันเวลาอื่นเหตุการณ์ที่ท่านร่วมสนุกสนานในช่วงเวลานี้เนี่ยถึงแม้ว่าความบริสุทธิ์ของท่านเนี่ยมีจริงๆแต่มันฝังอยู่ในพฤติกรรมโดยไม่รู้ตัวนั่นมันเป็นไปได้การกระทำของเราที่เราไม่รู้ตัวโดยหวังดีอ่ะแต่คือพฤติกรรมมันจะบ่งถึงสิ่งที่ไม่ดีตามหลักการศาสนานะครับเราก็ขอเตือนพี่น้องว่าในช่วงเขารับอะไรเขาเรียกอะไรนะล็อกอะไรนะ เท้าดาวฮ ะเท้าหลังอะไร เวลา เออนับเวลาเท้าหลังก็จะอยู่ก็จะฉลองกันที่ไหนก็ตามนั่นแหละ ว ัน เ กียรติไม่ได้คิดแบบนี้นะไม่ว่าฉันกำลังถามอยู่ที่นี่ใครรู้นี่จะเก็บไว้อย่าเปิดเผยแต่ใครที่ลืมไปแล้วนี่จะทำลืมแล้วแสดงว่าลืมแล้วจะลืมอดีตแล้วนับก็จะนับก่อนเที่ยงใช่ไหมก่อนเที่ยงกลางคืนอันนี้ก็อย่างนึงแล้วเนี่ยมันผิดการนับวันนับคืนของศาสนาไม่ใช่แล้วคนละระบบนับพี่น้องคิดดูสิโลกนี้เนี่ยประชากรมีกี่พันล้านเกือบ6,000 ล้านใช่ไหมเกือบ6,000 ล้านนะกว่าแล้ว6,000 ล้านเดี๋ยวนี้เนี่ยมุสลิมไม่มุสลิมเนี่ยฉลองกันหมดแต่บูชาเจ้าเวรบูชาวัวเนี่ยยังฉลองกันหมดเป็นอินเดียเนี่ยเอาหมดที่นั่งที่บูชาในช่วงเวลานี้ในช่วงเวลาเที่ยงกลางคืนตลอดแนวโลกแผ่นดินโลกทุกที่ทุกที่เนี่ยคนที่ฉลองแท้ทายพระผู้เป็นเจ้าแม้ว่าจะเป็นคนที่เคร่งศาสนาคริสต์แล้วก็ยืนยันในอาคีดาในหลักศรัทธาสิบเดือนอ้างว่าพระเจ้ามีเมียพระเจ้ามีบุตรหรือคนนี้ไม่ขึ้นแต่ก็นะคริสต์แต่ร่วมฉลองปีใหม่ด้วยการกระทำอันเลวร้ายเช่นการดื่มเหล้าเช่นการจูบผู้หญิงจูบส่งเพียงนะถึงจะบิ้งบังดับไฟทำอะไรกันก็ไม่รู้แบบนี้แหละพี่น้องคิดดูสิพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยซึ่งมองเห็นเราเห็นมนุษย์ชาติทั้งหลายเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่ในแผ่นดินของพระองค์ าเรารวมในเวลานั้นโดยมีกิจกรรมสนุกสนานถึงแม้ว่าไม่มีอะไรบาปไม่มีฮารัมแต่ก็สนุกสนานเหมือนเขาของที่เดียวมันไม่เหมาะสำหรับศรัทธาเอาทำยังไงนอนไปทำอะไรดีๆอ่านกุรอานอ่านหนังสือสั่งสอนลูกหลานสอนอาคีดะห์แทนที่เขาสิริกุบอร์กันเราก็สอนสิ่งดีๆนอนหลับอย่าให้อัลลอฮ์ทรงมองเห็นพวกท่านนักขณะที่ชาวโลกกำลังท้าทายพระองค์เนี่ยอย่าให้อัลลอฮ์มองเห็นว่าเราเนี่ยร่วมกิจกรรมกับเขาเนี่ยที่อยากจะฝากคนกับพี่น้องเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะครับในเรื่องสมองต่างๆเนี่ยเราต้องพยายามเคร่งครัดในเรื่องนี้นะครับจะได้รักษาความเป็นมุสลิมความเป็นผู้มีคุณธรรมเป็นชีวิตของตนนะครับและเพื่อนเรื่องการทำสงครามจิฮาดนะครับตามระบบอัลอิสลามเราได้พูดถึงวัตถุประสงค์ของจิฮาดเหตุผลของยิฮาดอันนี้มาถึงรูปแบบในการทำสงครามมีบางเรื่องที่อาจจะไม่ได้ถูกระบุในเอกสารในชีพที่อยู่กับเรื่องของพี่น้องนะก็จะพยายามเพื่อนจะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เยอะมีเรื่องก็พยายามที่จะสรุปนะครับได้ถึงช่วงที่จะพูดถึงกิจกรรมหลักของการทำยาในสิ่งเรื่องเข็มขาเรื่องขาแล้วเราบอกว่าอิสลามมีเหตุผลในการที่จะฆ่าหรือประหารชีวิตใช่ไหมทั้งนี้ทั้งนั้นอิสลามเมื่ออนุญาตให้ฆ่าคนหนึ่งคนใดจะมีกติกาจะมีระบบในการฆ่าเพื่อให้สงครามหรือการทำจิฮาดหรือการต่อสู้นั้นนะครับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์สอดคล้องกับเป้าหมายของอิสลามรูปแบบเนี้ยกติกาเนี้ยที่ทำให้นักวิเคราะห์ชาวบ้านทุกคนรู้บอกว่าสงครามแห่งคุณธรรมไม่เคยเกิดในโลกนี้นอกจากในยุคที่ชาวมุสลิมได้ครองโลกสงครามแห่งคุณธรรมซึ่งคำศัพท์เนี้ยมันไม่เคยใช้แต่สงครามนี่เนี่ยพอเอ่ยคำว่าสงครามนี่มันก็จะนึกภาพเลือดภาพคนถูกฆ่าศพที่ถูกทำร้ายเรื่องการข่มขืนผู้หญิงเรื่องการยึดทรัพย์สินเรื่องบุกรุกรานบ้านชาวบ้านคือทุกสิ่งที่มันโหดร้ายมากอย่างยิ่งเนี่ยนั่นคือภาพที่มันจะเกิดในจินตนาการเมื่อได้ยินคำว่าสงครามแต่สำหรับมุสลิมไม่ใช่สำหรับมุสลิมกติกาหรือระบบรูปแบบในการทำสงครามทำให้คนมองถึงการทำสงครามของมุสลิมเนี่ยว่าเป็นสงครามที่มีคุณธรรมมีกติกามีมารยาทมีจริยธรรมโดยเฉพาะอย่างนี้ในเรื่องหลักเรื่องหลักนี่ก็คือเรื่องฆ่าเรื่องอื่นๆนะเรื่องอื่นมันมีหมดผมจะยกตัวอย่างถ้าเราเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องการฆ่าเพราะมันเรื่องหลักของสงครามสงครามก็คือฆ่าแต่ฆ่าเนี่ยมีกติกามีระบบก่อนที่จะเข้าถึงเรื่องฆ่าเรื่องประกาศสงครามเรื่องประกาศสงครามสงครามยิฮาดได้บอกว่ามีสองรูปแบบสงครามยิฮาดป้องกันยิฮาดดับฝ่าเขาบุกเราก็ต้องป้องกันอันนี้มันไม่มีประกาศไม่มีประกาศเพราะอยู่ในสถานะผู้ป้องกันตัวเองนั่นสัมปทานเองแต่สงครามที่จะบุกประเทศอื่นที่เราเรียกว่าจิฮาดุตตลับซึ่งเป็นจิฮาดที่ต้องมีอาณาจักรอิสลามมีรัฐอิสลามเป็นการทำจิฮาดทำสงครามจิฮาดเพื่อเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่ถูกข่มเหงจากรัฐหนึ่งรัฐใดสงครามนี้ต้องมีการประกาศ ไม่มีประกาศไม่มีการแจ้งต้องลงทะเบียนด้วยนะคอลีก้าเนี่ยบอกเลยว่าจะทำสงครามยิฮาดุตอลับมีต้องส่งข่าวเราเคยเล่ากับพี่น้องเกี่ยวกับการพิชิตเมืองสมาร์กันรับสมาร์กันซึ่งถูกพิชิตโดยกองทัพมุสลิมสมัยคอลีก้าอุมาร์อิบนุอับดุลอาซิซมุสอุมาร์อิบนุอับดุลคุสอุมาร์อิบนุคัตตามะเพราะว่าสมัยนั้นจะอุโมงค์นะซึ่งเป็นคอลีก้าที่มีชื่อเสียงด้านความยุติธรรมได้พิชิตเมืองสมาร์กันโดยไม่ได้แจ้งไม่ได้บอกล่วงหน้าว่าเราจะมาทำสงครามกับพวกท่านแต่มีคนหนึ่งจะชาวบ้านที่สมาร์กันกับฟ้องอุมาร์บินอับดุลอาซิซอุมาร์ก็เลยสั่งบัญชาให้กองทัพเนี่ยออกจากเมืองสมาร์กันและปฏิบัติตามกติกาอิสลามคือแจ้งล่วงหน้าชาวบ้านจะเห็นความยุติธรรมของชาวมุสลิมขนาดนี้ก็ยอมที่จะมุสลิมปกครองแผ่นดินของท่านการประกาศสงครามตรงนี้มีความยุติธรรมและเป็นคุณธรรมเพราะการประกาศสงครามการทำสงครามเนี่ยมันไม่มีเป้าหมายอื่นใดสำหรับมุสลิมนอกจากจะให้สังคมนั้นประชาชนนั้นอยู่ในสภาพที่ดีงามที่มีความสมบูรณ์ที่มีเสรีภาพที่มีสิทธิมนุษยชนอาชีพประกันได้คุณมาทำตรงนี้ไม่มีเลยที่ไหนอ่ะจะไปทำสงครามแล้วก็อย่างอเมริกาขนมฮิโรชิม่าจะมาจะจับตีอะไรขนมอาวุธนิวเคลียร์ตายไปกี่แสนคนแจ้งไหมเราจะขนมพวกนี้นะแจ้งแล้วทำอะไรไม่ได้หรือแม้แต่ด้านประเทศญี่ปุ่นที่ไปบุกไปทะลมท่าเรือเบฮาเบอร์เนี่ยตายไปหลายพันเหมือนกันแจ้งไหมก็ไม่ได้แจ้งแต่ที่จริงยังไงก็มันมีข่าวว่าประธานาธิบดีของอเมริกาเนี่ยเขาได้ข้อมูลว่าประเทศญี่ปุ่นจะบุกจะทำลมอเมริกาเขาก็ระงับข่าวนี้เนี่ยไม่กระจายและไม่ให้เตรียมเพื่อให้ญี่ปุ่นทำลมเพื่อให้การทำลมนั้นอยากให้การทำลมนั้นอ่ะของญี่ปุ่นนั้นอ่ะเป็นข้ออ้างจะได้อเมริการ่วมเข้าในสงครามโลกครั้งที่สองแต่ตอนนั้นอเมริกายังไม่เกี่ยวยังพยายามหลีกเลี่ยงถ้าพอโดนแล้วเนี่ยอเมริกาเข้าเต็มตัวนะครับนี่ก็เป็นของสกปรกของสงครามนะของสกปรกเยอะแยะมากมายนะครับทหารอเมริกาที่รับขึ้นศาลทหารถูกดำเนินคดีฆ่าเพื่อนขณะทำหน้าที่เราฆ่ากับศัตรูฆ่าทีนี้ก็มีข่าวการทรยศซึ่งกันและกันแบบนี้มันว่าอะไรเพราะเป็นสงครามที่ไม่มีคุณธรรมไม่มีคุณธรรมเราเคยบอกกับพี่น้องว่าเคยล่ามที่อยู่บนตะลมูลเป็นชาวอเมริกันแล้วเป็นภาษาอังกฤษก็ไปทำงานเป็นล่ามสมัยนั้นแล้วก็จะเห็นพฤติกรรมเลวร้ายของผู้สืบสวนที่เข้าเยือนตะลุมที่สุดสวนมุสลิมเขาก็บอกว่าสงครามนี้เนี่ยเราอาจจะชนะในสมรภูมิด้านอาวุธแต่ถ้าด้านจริยธรรมถ้าด้านคุณธรรมเราเป็นประชาชาติที่แพ้อย่างสุดสุดเลยประการต่อมาเรื่องการฆ่าในรูปแบบของอิสลามฆ่ายังไงฆ่าใครมุสลิมโดยตั้งรูปแบบและกติกาชัดเจนและการทั่วไปในการฆ่าในสงครามนั้นประการสำคัญที่สุดหรือคุณสมบัติสำคัญที่สุดของคนที่มีสิทธิ์ถูกต่อสู้หรือถูกฆ่าได้ในสงครามคือคนที่ถืออาวุธและประกาศตนว่าเป็นกองทัพของศัตรูนัก ษณะเนี้ยคือลักษณะที่อันเนี้ยเราสู้ได้ฆ่าได้นอกจากนั้นน่ะมีข้อจำกัดดังต่อไปนี้ประการแรกเขาบอกว่าอัศนาฟอัลลาฮีนะลาฮียุกิตาลุชนิดที่ไม่อนุญาตต่อสู้หรือฆ่าก็ได้ไม่อนุญาตฆ่าไม่อนุญาตฆ่าหนึ่งอันนิชาอุนตาตัลนาตุปีนะสตรีถ้าพวกเธอพวกนางเนี่ยพวกสตรีถ้าได้ต่อสู้หมายถึงว่าอยู่เป็นสมาชิกในกองทัพเนี่ยนี่แหละฆ่าได้โอ้ยอเมริกาจะมีผู้หญิงก็มีถ้าเป็นทหารเป็นผู้หญิงเนี่ยนะเนี่ยแสดงว่าถ้าเป็นสตรีและไม่เป็นทหารเนี่ยฆ่าไม่ได้ทำไม่เป็นสตรีไม่อยู่ในฝ่ายสตรีฆ่าไม่ได้ถ้าไม่เป็นกองทัพถ้าไม่เป็นทหารฆ่าไม่ได้โดยเด็ดขาดก็ละชะฮ์นูนหรือชะฮ์นูนชะฮ์นูนถูกต้องนะครับถูกต้องชะฮ์นูนเนี่ยนะครับมาลีเขาบอกว่าในฮาลที่มุตตะละวะบะการที่จะฆ่าสตรีที่เป็นกองทัพที่เป็นทหารแม้ว่าในสงครามในสมรภูมิหรือภายหลังสงครามก็ตามนะครับเรื่องนี้มีกล่าวถึงพระอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ตรัสว่าว่าการที่มีชีวิตในพระองค์นั้นที่มีการต่อสู้คุณที่ต่อสู้นั้นพวกเจ้าจงต่อสู้ในพระองค์นั้นซึ่งผู้ที่ต่อสู้พวกเจ้าก็หมายถึงว่าจงฆ่าคนที่ต้องการฆ่าพวกเจ้าจะอยู่ในสภาพไหนจะเป็นเพศอะไรก็ตามว่าตุลูมไฮดิซาติสตุลูมพวกเจ้าจงฆ่าพวกเขาทุกสถานที่ที่พบพวกเขาหมายถึงว่าพบพวกทหารของเขาของศัตรูเขาบอกว่าสาเหตุที่อนุมัติให้ฆ่าสตรีในสภาพเป็นทหารเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้มรรคที่อัศรุนาที่มาตุนดุติดาสตรีบางครั้งจะมีบทบาทสูงในการสนับสนุนหรือในการหนุนกองทัพไม่ใช่อินดาดูบิลอัมวานส่วนหนึ่งในบทบาทของสตรีคือการทำในฝ่ายสนับสนุนด้านการเงินส่งอาหารส่งสตังส่งอาวุธโดยจะถูกใช้เป็นสายลับก็ได้ถ้าเป็นประเภทนี้เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในสภาพเดียวของกองทัพที่มีสถานะหรือมีลักษณะของทหารที่อนุญาตฆ่าได้นอกจากนั้นไม่ได้ไม่ได้เราไม่ได้นี่หมายถึงว่าเห็นแล้วก็ไปฆ่าเลยนะถือว่าฮารามถือว่าละเมิดตามหลักตามกฎหมายอิสลามถ้าลงแบบไม่เลือกอย่างอเมริกาเนี่ยถ้าลงเซนโมจักพอรู้ว่ามุจาฮิดีนสองตัวอยู่ในสถาบันอยู่ในอาคารต่างๆในเมืองเขาก็ทำแผนถล่มเซนโมจักเมืองเซนโมจักเนี่ยสามขั้นขั้นแรกถล่มโครงการของสาธารณพวกต่างๆเช่นไฟฟ้าเช่นน้ำประปาหนึ่งคือจะได้เมืองนี้ไม่มีบริการอะไรสองถล่มอาคารที่ให้บริการด้านสาธารณสุขโอ้โหถล่มโรงพยาบาลยิงเหยื่อระเบิดโรงพยาบาลมีหมอมีผู้หญิงมีคนป่วยทำไมแต่พวกมุจาฮิดีนถ้ามีโรงพยาบาลนี่มันจะไปโรงพยาบาลนี่ตัดไปก่อนตัดขั้นที่สามมีกระบุกถนนมีนาปะทะ แล้วตอนบุกนี่นะพวกนี้มันขี้ขาดบุกยังไงแนวหน้านี่ก็จะมีทหารรัฐที่เป็นมุสลิมอยู่ในแนวหน้าให้มันปะทะกับมุจาฮิดีนแล้วพวกอเมริกาอยู่ข้างหลังจนก็ยิงเขาบอกว่าครั้งแรกในประวัติศาสตร์การทำสงครามของมนุษย์ที่กองทัพ กองทัพหนึ่งใช้ระเบิดฟุสโซนิกระเบิดฟุสโซนิกเนี่ยเป็นระเบิดที่เขาใช้กันเพื่อให้สว่างให้มีแสงฉายแสงจะได้กองทัพเหนือรู้ทิศทางของเขาแต่ก่อนก็ใช้อย่างนั้นอย่างเดียวหมายถึงว่าเขาจะไม่ใช้ลูกระเบิดนี่เนี่ยถล่มเมืองถล่มบ้านถล่มคนทำไมเหตุใดเขาบอกว่าระเบิดนี้เนี่ยมันมีวัตถุฟุสโซนิกนี่นะซึ่งมันไม่ใช่สรรพคุณนะผลของมันเนี่ยผลของมันเนี่ยเนื้อเนี่ยมันละลายเนื้อเนี่ยละลายไม่ใช่ไหม้นะไม่ใช่เผานะละลายเลยก็เกิดว่าใช้ลูกระเบิดนี่นะในมันมีญาณก่อนมีตกปุ่มที่มันไม่เฉยชนเนี่ยไปเจอคนที่โดนลูกระเบิดนี้เนี่ยแล้วก็ไปถ่ายผมก็เห็นดูกระดูกขาเนี่ยแล้วเนี่ยขาอ่อนเนี่ยฮะโดนระเบิดตรงเนี้ยตรงขาตรงเนี้ยตรงเนี้ยมีแต่กระดูกละลายเนื้อนี่มันจะละลายก็เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ที่สภาความมั่นคงของสหประชาชาติแม้กระทั่งสหยุโรปก็ต้องคุยกันทางสภาโลกมุสลิมก็ต้องคุยกันแล้วก็อเมริกาก็ได้ยินเสียงเขาวิพากษ์วิจารณ์เขาใช้ได้ไหมเรื่องแบบนี้เขาห้ามดังกฎหมายระหว่างประเทศเขาห้ามใช้เขาบอกว่าเขาอ้างอเมริกานี่ยังเราไม่ได้ตั้งใจใช้ระเบิดคมนะไม่ได้ตั้งใจจะลงคมแต่เราใช้ตามใช้ทั่วไปเนี่ยที่ให้สว่างแล้วพอเข้าไปบุกเขาบอกว่ามันมืดไปหมดแล้วใครทำให้มืดแต่พวกเองเนี่ยเป็นถล่มไฟฟ้าเข้ามันมืดเราไปใช้ระเบิดนี่หรือว่าใช้เนี่ยมันก็อาจจะโดนบางคนแต่ในมุสลิมเนี่ยในรูปแบบสงครามของอิสลามเนี่ยทำแบบนี้ไม่ได้ตั้งใจที่จะใช้อาวุธแบบนี้นะฆ่าคนบริสุทธิ์แบบนี้เนี่ยใช้ไม่ได้เป็นอันขาดประเภทที่สองอัสซีเบียนเด็กفلا يقتلون للنهي الثابت عن قتل الذرية ما يعنيات ثابت إنه بيتي يمي بموسى شعلان سواء لأنه لا تكليف عليهم فهو بيتي يمي سواء المكلف لمعنيه قل لي ميسا طيبا يا زنبون كيوان زنبون يمي سواء أول إيه مي سواء بل قل لي ميقام شماء تنجا خاداي แต่เขาบอกว่ามีข้อแม้ฝ่ายต้อนแต่ละสบียูกุฏิละเอาเรื่องกรณีเดียวแต่เขาใช้เด็กนี่มาเป็นทหารแต่ถ้ากันแล้วนี่ก็มีแต่เด็กนี่ทหารไม่มีแต่เด็กทำยังไงเรื่องนี้มันเกิดจริงที่ไหนที่ไหนที่ไหนวะใช่เขาเกิดขึ้นกับศัตรูเนี่ยเขาทำอย่างนี้ที่ซูดานพวกกลุ่มแบ่งแยกดินแดนคริสนะกลุ่มคริสแบ่งแยกดินแดนเขาไปใช้เด็กอายุ12ขวบอายุ13 12ใส่ทหารให้อาวุธเนี่ยแล้วพอทหารของซูดานนะของประเทศซูดานเนี่ยมุสลิมเนี่ยพอมาฆ่านี่ก็เจอเด็กทำยังไงมันไม่มีทางเลือกมันรู้แบบเนี้ยไม่มีทางเลือกเด็กจะถืออาวุธนำประฆ่ากันทำยังไงแต่ว่าก็เด็กอยู่ในกองทัพเนี่ยแต่ไม่ได้ทำอะไรไม่ถืออาวุธไม่ทำสงครามฆ่าไม่ได้แต่ก็ฆ่าไม่ได้โดยเด็ดขาดประเภทที่สามอัลรุบานลายุกตะลูนวะลายุสตารักตูอัลรุบานใครมาที่วันนั้นบวชนักศาสนาและยุคตะลูนไม่มีอาฆาตและมีสิทธิพิเศษด้วยบางเมืองนั้นมีสิทธิพิเศษอะไรละกันศาสนาเนี่ยสมมติชิดเมืองใดเนี่ยด้วยอาวุธด้วยกำลังทัพแม้ท่านมีสิทธิจะให้คนที่อยู่ในเมืองนั้นเป็นชนบทยกเว้นบาทหลวงย ือว่าฆ่าไม่ได้ยึดเป็นชนัยสุดก็ไม่ได้และยุคตะลูนฆ่าไม่ได้และยุคตะรักตูนเป็นชนัยไม่ได้بل يترك لهم ما يعيشون به من أموال طب وجد من كان بنتون قلعي هاي خاوني دم لون شيئت كون خاو بوي هاي سبشن إيا أموال شلع شلون أطلون هاي سبشن بوي هاي خاو يو ني ستان تي كون خاو بوي نكي قبكم يعيشون به من أموال سبشن كون خاو نه เขามีเรื่องเดียวจะไม่ยึดเขาไม่ได้ต้องปล่อยด้วยก็มีเรื่องไหนอยู่ของเขาเหมือนเดิมไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นว่าแห่งใดนั้นสระดัวของอาหารคุ้มฟรีนั่นในกรณีที่พวกบาปหรือว่าพวกนักบวชนี่นะไม่ได้ไปยุ่งกองทัพพวกทหารไม่ได้เปิดโบสถ์ของเขาหรือศาสนาสถานของเขาเนี่ยเป็นศูนย์ของทหารเนี่ยทหารก็อย่างนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้หวังหลวงแต่ว่าเป็นทหารและเขาเนี่ยอัลบาตุริบนิซัยด์และเขาเนี่ยอับดุลบาตุริมลียาซีดท่านอัลบาตุริสุบบีคเคยสอนแม่ทัพชื่อยาซีดคนบอกว่าสตาจิดอัควานันยามุอัลลอฮ์ฮะบะจ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์ท่านจะพบกลุ่มหนึ่งที่ได้บวชอยู่ในสถานที่เพื่อพระเจ้าเพราะว่ารุ่นเจ้าจงปล่อยเขาวันละย่อมหนูปล่อยเขาและปล่อยให้เขาปฏิบัติตามความเชื่อที่เขาอ้างอันนั้นพระราชาผู้ชาบุญละปล่อยตามที่เขาเชื่อกันอยู่เนี่ยปล่อยพวกเขาแต่อินทร์แก่นุมาอัลกุฟาริกิลกะนาอิฟิตุติลูถ้าหากว่าพวกกุฟารุถ้าหากว่าพวกกองทัพหรือทหารไม่อยู่ในกะนาอิฟในโบสถ์อยู่ด้วยการได้รับการสนับสนุนจากพวกบัตรหลวงเนี่ยมีอำนาจค่ะولو ترهبت المرأة فروى أشهر أنها لا تهاج هذا أقولني بعد من بن بيه لنا هو هو أشهر تاني بعد من بن بيه لنا كتحناد فدوين تاني بعد من بن بيه لنا وعطور مدى موت แต่คนหาอาวุธอะไรเงี้ยแต่ทำหรือมีพฤติกรรมทหารนี่มันพฤติกรรมทำให้แบบผู้หญิงเนี่ยตกใจทำไมเนี่ยพอผู้หญิงเนี่ยตกใจเร็วกว่าผู้ชายว่าไหมใช่แล้วผู้หญิงจะตกใจเร็วกว่าอุ้ยอะไรก็อุ้ยเห็นอะไรนิดเดียวแต่เห็นทหารมีอาวุธอะไรคงเป็นลมเลยอ่ะที่เราเวลาตัวแรกเดี๋ยวว่าย้ายตัวแสดงว่ามารยาทและจริยธรรมของทหารถูกฝึกอบรมให้ปฏิบัติเนี่ยตั้งแต่1400ปีกับสตรีนี่จะเข้าบ้านจะบุกที่ไหนนี่นะมีสตรีเนี่ยต้องระวังนะถ้าสตรีในบ้านนั้นหรือที่ไหนเนี่ยตามไม่ใช่เข้าไปแล้วกลัวนี่นะทหารนั้นถือว่าผิดหลักการศาสนาทำให้กลัวซึ่งเราไม่มีหน้าที่ที่ทำให้กลัวในที่บอกว่าสงครามแห่งคุณธรรมของชีวิต وقال سحنون لا يغير الترهب حكمها سحنون ไม่บอกว่าการที่ผู้หญิงจะเป็นบาปหลวงนั้นจะไม่เปลี่ยนสถานะของสตรีทำไมเขาบอกว่าการที่บาปหลวงเป็นสตรีนั้นมันมีข้อขัดแย้งในศาสนาไม่ใช่ทุกศาสนาไม่ใช่ทุกนิกายที่อนุโลมตรงนี้ไม่ใช่นิกายที่อนุโลมตรงนี้อันนั้นไม่ใช่หน้าที่ของสตรีที่จะเข้าเป็นบาปหลวงถ้าเข้าเป็นบาปหลวงก็ถือว่าเป็นสตรีทั่วไปถือว่าเป็นสตรีทั่วไปกล่าวกับอับดุลบากรอิบนุลอาหรับกล่าวอับดุลบากรอิบนุลอาหรับซึ่งเป็นผู้วินิจฉัยอาวุโสในมัชฮับมาลิกระหว่างรายงานของอัชฮับกับรายงานของซะฮ์มุนตะบูกะวัสซอฮีฮุอินดีริวายะตุอัชฮับที่น่าเชื่อถือที่ซอฮีฮะที่ถูกต้องนี่ก็คือการรายงานของอัชฮับเกี่ยวกับมัชฮับมาลิกนะว่าเรื่องบาปหลวงแม้ว่าจะเป็นชายหรือเป็นหญิงเนี่ยจำเป็นต้องเขายุ่งข้องไม่ได้แต่ให้เขากลัวไ ไปดุไปนั่นเขาไม่ได้โดยเด็ดขาดเพราะคำสั่งสอนของอาบูบักรอัสซิดดีกฟะซัรฮุมวะมาฮะนะซูอัลฟิชรุมะต้องปล่อยเขาเราเขาอย่าไปยุ่งเขาเลยต้องไปยุ่งเขาไปดุไปรุกรานเขาชีประเภทที่สี่อัลจัมมะอัลจัมมะก็คือคนป่วยโดยเฉพาะคนป่วยที่มีโรคประจำตัวโดยหลักการทั่วไปคนที่มีโรคประจำตัวคนป่วยเนี่ยมักจะเป็นคนอ่อนแอถ้าจะมีสมาธิได้ที่เขาไม่เอากันหรอกโดยทั่วไปแต่หลักการอิสลามเกี่ยวกับพวกนี้เนี่ยข้ามไม่ได้แต่เนี่ยตอนทำมุสลิมเข้าไปประท่าที่หนึ่งไปเห็นในโมเหน่งคนเห็นคนป่วยโอ้โหไม่ไหวเลยเดินไม่ไหวไอไม่ต้องรีบไปฆ่าเขาตอนแอบนะครับแต่ชั่วโมงเนี่ยตามในมัสยิดมาลิกที่มีรายงานในมัสยิดมาลิกมากผมบอกว่าผมได้รวบรวมจากกับสุรคุรตุบีซึ่งจะรายงานซึ่งเราพูดถึงมัสยิดมาลิกีก็จะรายงานในมัสยิดมาลิกมากกว่าฉะนั้นบอกว่าไม่เกี่ยวข้าเป็นทหารข้าเป็นทหารแต่เป็นคนทำเนี่ยข้าถึงแม้ว่าป่วยوقال ابن حبيب ابن حيوان بقى لا يقتلون ابن حيوان ما زمالي بقى ميكا ما يعني ميكا الصحيح قرطبي بقى الصحيح وان تعتبر أحوالهم هو بقى كثنا دي بطلني شمروه شبهه شمروه شبهه كثن كنتوي كاين يان ليس فعلا ان نكرب نكتصو انتراي طغاوني ان يدكا تكمي انتراي ไม่ต้องฆ่านะครับไม่อนุญาตให้ฆ่าประเภทที่ห้าชูฮ์ชูฮ์ชูฮ์นี่ก็คือพวกของเชคเชคเชคเขาอะไรเชคเชคลูกศรไอ้ที่มีคนเขาบอกว่าโอ้เช็คเหรอแต่นี่เขามีใครว่าเอาเช็คแล้วก็เอาสดเอาเงินสดคือยังว่าชิลูกเนี่ยบางบทของใช้เนี่ยในภาษาอับในภาษาอับจะหมายว่าความสูงความสูงอายุหรือผู้มีความรู้โดยหลักภาษาทั่วไปหมายถึงว่าถ้าเป็นมุชนานุกรมเชฟชัยคนนี้ก็คือคนที่อายุสูงอายุแล้วเอาละเหตุใดที่เอาคำนี้เนี่ยคำว่าเชฟเนี่ยไม่ใช่กับอาจารย์กับครูทั่วไปเพราะส่วนมากคนที่จะมีประสบการณ์ที่จะมีความรู้ก็คนที่มีอายุที่เป็นอาวุโสแต่ถ้าหากว่าคนที่มีความรู้โดยความรู้ของเขาเมื่อเปรียบเทียบกับผู้อาวุโสเนี่ยก็จะพอๆกันเขาก็จะเรียกชีพหรือเรื่องนี้เนี่ยประกอบด้วยเขาก็ระมัดระวังโดยเฉพาะในวงนักวิชาการถ้าคำว่าใช้สุดถ้าจะเรียกกับนักวิชาการเขาจะเรียกสำหรับนักวิชาการที่มีความรู้จริงๆแต่ที่หลังเนี่ยนะเขาก็ใช้ง่ายไม่ใช่แต่ชาวบ้านนะแต่ชาวบ้านจนกระทั่งเป็นสำนวนที่เขาใช้เยอะๆกันนะเยอะๆกันที่อังกฤษเนี่ยแม่เชฟเนี่ยจะมีคนพูดอะไรที่ไม่ถูกต้องนะคือเชฟเอ้ยหรือเนี่ยนั่นแหละมันกลายเป็นคำจับที่เขาชาวบ้านเขาไม่คือไม่ให้ไม่มีคุณสมบัติใดๆที่จะประคองการใช้คำจับหรือการหางี้แต่ในวงนักวิชาการไม่ใช่ในวิชาการนี่ก็จะเนี่ยถ้าเป็นผู้รู้เนี่ยที่มีชื่อเสียง ni yudi ni le fojo re konu ma se konu awon le hay ta tiyen bokwam ri khammi omne khammi omde ramnan se re konu konna ne kha kon bi ka tiyen khammi omne re yog yog ta ma hi shin ni konni chenje ne wala mi jaka ne ko ka jaran mar na wa yudi ni ta ammi ne khabu ne jin da sha to pa chi yu ne ma din mu awu so ti bi ayu un so ayu هي كامنة إن القرد بذلك والذي عليه جنجور فقهاء تسمع لما صرناه وطرع صرناه إن كان شيخا تبلغو أنسو أيؤمان كبيرا كبيرا لما يجنوا أيؤمان أيؤمان إذا أعني خذ كبير بوي حسنه يعني ما جنوا أيؤمان لا يطيق القتال كيف أمار من فهم جمال ไม่มีศักยภาพในการสู้รบว่าในประสาวดีที่รักยินว่าในดาสาตินใจมันหูนายุกต์และไม่ได้รับประโยชน์ใดๆในด้านให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาในด้านต่อสู้ในการทำสงครามถ้าเป็นประเภทเช่นนี้เนี่ยข้าไม่ได้ออกแสดงว่าถ้าเป็นอาวุโสถ้าเป็นคนแก่แต่มีบทบาทในการให้คำแนะนำเช่นรามสตีลอย่าหาว่าอาวุโสคนแก่นั้นดีตัวดีตัวแสบแต่เช่นใครดิชินีรองประธานาธิบดีของอเมริกาดูโอ้บทเลยนะก็ถือว่าเป็นหัวรุนแรงในรัฐบาลอเมริกาคนที่อยู่เบื้องหลังทุกสงครามที่อเมริกาได้ทำในฆ่ามุสลิมมาเนี่ยหัวรุนแรงแต่มันถ้าไอ้นี่เนี่ยมันแต่งแบบแต่งสูตรแล้วก็ผูกไทยและมายืนกับฐานอเมริกานะระดับมุสลิมเข้ามาหนุนมาปะทะกันฮะเขาจะดีคนแก่คนแก่นี่แหละเริ่มในตัวเนี้ยเพราะทำไมมีบทบาทอย่างมุสลิมไม่ต้องพูดนะอย่างมุสลิมไม่ต้องพูดต้องขอทดสอบนะถ้าเจอมุสลิมนะทำยังไงมีจะพูดที่ผมจะพูดนี่ไม่ผิดกฎหมายนะไม่ผิดกฎหมายเพราะยังไม่ได้ทำเราจะแก้บุชีมันมาผมฆ่ามันเลยฮะมีไอเดียอื่นฮึแบบอ๋อรูปแบบแล้วแค่นั้นมันจะมีแบบไหนบางคนอาจจะฉีกก็ได้ฉีกเลยก็ได้แล้วแต่ศักยภาพนะแล้วแต่ศักยภาพแต่ประเภทที่มีมันมาเนี่ยโอ้ฮันนี่ฟ้าบอกว่าถ้าแย่มากเนี่ยคนแก่แย่มากเนี่ยข้ามไม่ได้อิหม่ามชาฟิอีมีสองทัศนะทัศนะหนึ่งเหมือนอิหม่ามมาลิกอบูฮานีฟะห์ก็สนาที่สองบอกว่าถ้าเป็นนักรบเนี่ยฆ่าได้เหมือนบาดเหลืองแต่ถ้าสนาที่ถูกต้องนี่นะก็คือถ้าสนาหัวละมาสมมากเนี่ยฆ่าไม่ได้นะครับแล้วก็อิบานคุรตูบีได้บอกว่าเป็นถ้าสนาที่สัตว์นั่นแต่คำสั่งของท่านอัลบาคุริสุบีสาวกนบีและไม่มีใครขัดแย้งก็น่าจะเป็นอิจมาเป็นเอกฉันท์ที่ขัดไม่ได้และอิบานฟะอินนะฮูมินมันลายุกาติลวะลายุอีมินอะดูวะฟะลายูซุกัตลุกัลมะรอะห์ก็เปรียบเทียบได้บริษัทนี้ไม่มีผลช่วยเหลือกับกองทัพที่เป็นศัตรูนี้ก็ไม่ควรค่ะว่าอันนั้นการมีมันตุกชามาดรอตุบิลฮาร์บีหรือร่ายหรือแกล้งแต่ฮะจะอิจฉาอุศรคุณอิมามดีมุขยารันบนขุนชัดอัชยาแต่ได้อากว่าผู้สูงอายุมีผลอันตรายต่อกองทัพมุสลิมและเมื่อถูกยึดเป็นเชลยสุดแล้วอิหม่ามหรือแม่ทัพเนี่ยมีข้อเลือก ห้าประการประการแรกอัลกัตมีประหารชีวิตประการที่สองคือปล่อยประการปล่อยโดยไม่มีการบอกแก่ประการที่สามที่เรียกกันระหว่างห้าอันเนี่ยประการที่สามเนี่ยให้ปล่อยโดยมีการบอกแก่ชดเชยประการที่สี่ยึดเป็นเชลยสิทธิ์เป็นทาสประการที่ห้าให้ทำสัญญาดินมะดินแม่นี่หมายถึงว่าสัญญาชายภาษียึดยากนะแล้วก็ให้อยู่ไม่รู้ว่าไม่ประหารชีวิตมีประเภทที่ห้าในเรื่องที่ลูกไม่ทำประเภทที่หกอันอุษาสะอุษาสะที่บอกว่าผู้มีอุจระและฟันละฟูนผู้รับจ้างและชาวนาและอีกนะครับอิสลามและอีกผู้รับจ้างก็หมายถึงว่ากรรมกรแต่คนที่ทำงานดันมาหากินไม่รู้อินเดียสงครามอะไรไม่รู้ลาวเขาปะทะกับเขมรไม่รู้นี่เมืองไทยก็จะปะทะกับมาเลยไม่รู้นี่นู่นอเมริกาเขาไม่รู้เรื่องเขาทำมาหากินเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้เนี่ยถ้าทหารมุสลิมเนี่ยเข้าประเทศนี้แล้วจะมีพวกแบบนี้เนี่ยขาดเพื่ออะไรไปข้างคนไม่รู้อินเดียไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยเหมาะสมนะคำว่าไม่รู้อินเดียเนี่ยมันมีอันหนึ่งอ่ะอินาไม่รู้อะไรเลยเรื่องแบบนี้มันไม่ควรที่จะประหารชีวิตเพราะไม่มีผลอันตรายอะไรจะเกิดขึ้นจากพวกนี้นะครับฟาการ์เมลิกอิมามมาลิกในหนังสือของมุฮัมมัดเป็นเป็นคนหนึ่งในมัสยิดฮานาฟีแต่เขาก็เคยไปศึกษากับอิมามมาลิกแล้วก็ได้รายงานทัศนะของอิมามมาลิกบางประการในนั้นชีวิตของมุฮัมมัดในนี้ตัวทศนะของอิหม่ามมาลิกบอกว่าลายุกตะลูนตรงนี้เนี่ยผู้รับจ้างตรงชาวนาเนี่ยไม่อนุญาตให้ฆ่าวะกาลัชชะรีอิหม่ามชะฟีอีได้บอกว่าพวกชาวนาเนี่ยผู้รับจ้างผู้สูงอายุคนแก่ฆ่าได้จนกระทั่งให้เข้าอิสลามกับรู้ใจดีๆมีทศนะในนี้ไม่ใช่ที่เที่ยงคุณตุ้มีได้บอกว่าถ้าชนะที่ถูกต้องในการเล่นหลายละไม่สนมากข้าไม่ได้ตัวรับจ้างแล้วก็ แล้วก็ชาวนามีเก้าลีที่พระอัลลอฮฺสัลลัมที่ฮะดีษอัลบาฮ์บีอัลรับียะฮะดีษอัลบาฮ์บีอัลรับียะเรียนท่านในมุฮัมมัดสุลแมนซันในเวกลาบกับตัวแทนของท่านนบีได้ส่งกองทัพครั้งหนึ่งโดยแม่ทัพคือข้าเลยจะมีวันนี้พอกองทัพมีไปแล้วท่านนบีก็รีบส่งคำสั่งอิลฮักบิคาลิดบอกกับรอบาฮ์บอกว่ารีบนี่ไปบอกกับข้าเลยอิบนุวะลีดบอกว่าลายักตุลันนะดุรนียะตันวะลาอาชีฟันจงอย่าฆ่าเด็กสตรีและผู้รับจ้างหมายถึงว่าผู้รับจ้างที่ไม่เกี่ยวข้องกับสงครามอุมาร์บินคอตตอบได้สั่งสอนแม่ทัพทั้งหลายบอกว่าอิตตุลลอฮ์จงยำเกรงอัลลอฮ์มีที่ไหนครับสงครามที่ไหนครับที่แม่ทัพหรือผู้นำสูงสุดเนี่ยจะสอนแม่ทัพสอนแม่ทัพบอกว่าอิตตุลลอฮ์จงยำเกรงอัลลอฮ์ส่วนมากเขาจะอบรมแม่ทัพเนี่ยบอกว่าจงทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ศัตรูนี่มันพินาศนะแต่อิสลามนี่มันจะอิตะคุณมาจงยันเตรียมอัลลอฮ์นี่ข้ามีมันมีกติกาอิตะคุณมาฮะตุจงยันเตรียมอัลลอฮ์ในเรื่องเนี่ยสตรีและเด็กวันพันละฮีนชาวนาอัลลอฮีนะมายันฟิบูนะละคุณฮัดซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ได้ประกาศสงครามกับพวกท่านอุมาร์บินอับดุลอาซีซได้ออกคำมันชาบอกว่าลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุกลายุก ชาติงานต่างๆพัฒนาต่างๆเกี่ยวกับประเทศที่ไม่อนุญาตให้ข้าเนี่ยจะได้ข้อสรุปอันหนึ่งว่า ผู้ที่ไม่มีลักษณะหรือไม่มีสภาพและครบนักสู้นี่นะไม่อนุญาตค่ะนั่นเป็นทัศนะอุลามะฮ์เห็นมากและเป็นภาคปฏิบัติของกองทัพมุสลิมตลอดประวัติศาสตร์ที่ปฏิบัติมาโดยตลอดอาจจะมีข้อบกพร่องแต่ที่บกพร่องนี่ไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติของมุสลิมไม่ถือว่าเป็นหลักการของอิสลามแต่ที่เป็นหลักการอิสลามที่แน่นอนและถูกปฏิบัติโดยส่วนมากตลอดประวัติก็คือทำสงครามหรือฆ่าคนที่เป็นนักรบเท่านั้นคนที่ไม่ใช่เป็นนักรบเนี่ยแต่ต้องไม่ได้อันนั้นครับคือรูปแบบของอิสลามเกี่ยวกับการฆ่าชีวิตหรือการทำสงครามการต่อสู้ในนามจิฮาดในหลักการหรือในระบบของอิสลามนี่คือข้อวิจัยของอุลามะเกี่ยวกับประเภทต่างๆเขาเอามาจากไหนเขาเอามาจากหลักการศาสนาจากฐานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลายบททีเดียวข้ามไปว่าอย่างนี้ในอายะห์197อัลลอฮ์ตรัสกับว่าลาตะอ์ตะดูละพวกเจ้าอย่าละเมิดอะดูยารุกรานลาไม่ใช่นะลาตะอ์ตะดูยารุกรานนี่นี่ที่เราเรียกว่ารุกรานใช่ไหมลาตะอ์ตะดูเจ้าอย่ารุกรานจะแปลได้ว่าลาตะอ์ตะดูอย่าละเมิดอย่าละเมิดหมายถึงว่าอย่ากระทำสิ่งที่ไม่เป็นข้ออนุมัติในการทำสงครามพี่น้องมาดูสิครับนะครับนี่บันทึกในหนังมุสลิมจากรายงานของบูไรดะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าจะกล่าวกับแม่ทัพบอกว่าอูฮูซูฟีซะบีลิลลาห์จงทำสงครามในหนทางของอัลลอฮ์กาติลูมันกัสรบิลลาห์จงต่อสู้ผู้ปฏิเสธพระผู้เป็นเจ้าอูฮูจงทำสงครามเถิดและตะวุลลูอย่าขโมยไปขโมยไม่ได้นะเขาเล่นตัวไปขโมยไปลักไม่ได้ว่าแล้วตัดบิลูไม่ต้องลาตัดบิลูทรัพย์สินของชาวบ้านที่ขโมยไม่ได้อยู่แล้วเอาแล้วแต่หากว่าทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์เลยล่ะที่เป็นข้ออนุมาตรวจยึดได้อยู่แล้วนะแม้จะเป็นทรัพย์เลยนี่นะนบีห้ามขโมยทำขโมยยังไงไม่รู้ว่าไม่ใช่อยู่ดีๆเนี่ยเราบุกรุกหรือไปพิชิตเมืองนี้แล้วเป็นและมีทรัพย์สินอะไรเนี่ยใครที่เป็นกองทัพหรือเป็นทหารเนี่ยหยิบอะไรก็ได้ไม่ใช่ต้องรวบรวมก่อนเข้าไปต้นมันกระทรวงการคลังและก็เจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของผู้สูงเนี่ยที่จะแบ่งทรัพย์สินเนี่ยตามหลักการแต่ถ้าหากว่าไปเอาก่อนที่จะแบ่งนี่นะถือว่าขโมยถือว่าลักนะครับว่าแล้วตัดดิรูอย่าทรยศทรยศอย่าผิดคำสัญญาหมายถึงว่าบอกเขาแล้วว่าหนังสือมันว่าเนี่ยปะทะกันแล้วนะบอกแล้วเนี่ยมาคุยกันมีตัวแทนจากฝ่ายศัตรูตัวแทนมุสลิมคุยกันตกลงจะเอายังไงตกลงเริ่มถ้าจะเริ่มปะทะกันนี่นะก็ให้ตะวันขึ้นก่อนผมจะตกลงแล้วนะกลับเดี๋ยวนี้เขากลางคืนเขาคงพักผ่อนกันอยู่เอามันเลยนี่นะถ้ามีคำสัญญาแล้วเนี่ยแล้วตัดบิลอย่าทรยศอย่าติดคำสัญญาแล้วตัวไม่ซีลูอย่าทำร้ายศพหรือทำลายศพตายแล้วฮะตายแล้วเอามาทำลายศพยังไงทิ่มตรงนู้นแทงตรงนี้เนี่ยผ่าท้องเอาตับออกเอาไส้ออกเรื่องที่พวกคริสต์ไปทำที่เบสเนียตับลมผู้หญิงผ่าผู้หญิงที่ท้องมีภาพและมีรูปด้วยนะอินโดนีเซียเนี่ยก็มีพวกคริสต์เข้าไปดูเกาะบางเกาะของมุสลิมทำแบบนี้เผาศพเผาบ้านเนาะเนี่ยทำไม่ได้โดนเด็กขาดว่าแล้วตักตุนวลีและจริยาฆ่าเด็กว่าแล้วฆ่าดัชวามะและคนที่อยู่ในโบสถ์ในร่วมบาปหลวงตักตุนเด็กนักมันด้วย และจากรายงานของท่านอิบนุอับบาสมันดูได้อะห์มัดอบูดาวูดครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวกับแม่ทัพเมื่อได้ทรงกองทัพของทัพหนึ่งอุคริจูบิสมิลลาห์จงออกด้วยพระนามของอัลลอฮ์กอติลูฟีซะบีลิลลาฮิมันกะฟะระบิลลาห์จงต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ผู้ที่ปฏิเสธอัลลอฮ์และตากดูจงอย่าละเมิดและตะฮุลูจงอย่าขโมยอย่าลักทรัพย์วะลาตุมัชลูอย่าทำลายศพวะลาตักตุลูอิลบานจงอย่าฆ่าเด็กควรอัศฮาบุศอลิหละบัดดุวะฟิซะฮีฮะตะมันดิกของท่านอิมามบุคอรีมุสลิมรายงานว่าท่านอิบนุอุมัรกล่าวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าไม่ใช่นบีท่านอิบนุอุมัรابن عمر بيقول هو وجدت المرأة في بعض مغازي النبي مقتولة شكرا كرم من ميتراك وثم شطريك من توكا نبي لي ينبي ينبي توكا أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والشبيان كان نبي จึงประนามพฤติกรรมนี้และก็ห้ามบัญชาว่าไม่อนุญาตต่อไปให้ฆ่าสตรีและเด็กโดยเด็ดขาดและจากบันทึกของท่านอิมามอับดุลฮะมัดรายงานในท่านฮุดัยฟะห์บินยะมานบอกว่าบรรดาลนารซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัมซาลท่านนบีได้ยกอุทาหรณ์ให้พวกเราواحدا وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة وأحد عشر بيقتها عند يفتتها فضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها مثلا وترك سائرها كان لكل أتيبا يتهم أن لقى أن إذن كما بيقوله قال إن قوما كانوا أهل ضعف ومسكنة قاتلهم أهل تجبر وعداوة فأظهر الله أهل الضعف عليهم فعمدوا إلى عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم فأسخط الله عليهم إلى يوم القيامة نبي دي بقوة متاهوان في يقعي في صحابة ربلتنا أي تن بطريان بقوة ميت من سنة เคยเป็นกลุ่มชนที่อ่อนแอตกต่ำและมีกลุ่มชนที่มีความสามารถมีบารมีแข็งแรงอัลลอฮ์ก็ให้กลุ่มชนที่อ่อนแอนั้นได้รับชัยชนะได้รับชัยชนะต่อกลุ่มชนที่มีอำนาจบารมีมีความสามารถดังนั้นกลุ่มชนที่อ่อนแอมันจะมีออกแอกเคยเริ่มอธรรมเริ่มละเมิดหนุ่มชนที่เคยเป็นกลุ่มชนที่มีความสามารถมีความแข็งแกร่งแข็งแกร่งฝ่ายข้าตุลลอฮ์อะไรยิ่งจึงทำให้อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กริ้วพวกเขาจนถึงวันเกียรติแล้วอะไรท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าโลกอุทาหรณ์นี่นะคนออกแอกและก็มีคนที่เป็นด้วยทันเคยปะทะกันอัลลอฮ์ให้คนที่ออกแอร์นี่ได้ชนะต่อคนที่เป็นด้วยทันแต่คนที่ออกแอร์ที่ได้รับชัยชนะนี่นะแทนที่จะนอบน้อมแทนที่จะขอบคุณกอดต่ออัลลอฮ์และก็ปฏิบัติตามความที่ทำนี่ไม่ถ้ากลับอาธรรมคนที่เคยเป็นด้วยอาธรรมอาธรรมเขาละเมิดเขาจึงทำให้อัลลอฮ์เนี่ยกลิ้วคนที่เคยเป็นคนอ่อนแอไม่ถึงไงไม่รู้ยังไม่มีนึกตัวอย่างว่าถึงแม้ว่าเราเนี่ยเคยเป็นคนที่ถูกกระทำนะแต่เมื่อเรามีอำนาจความสามารถในการปกครองในการทำสงครามเราก็ต้องปฏิบัติตามความยุติธรรมจะมีได้ปฏิบัติเรื่องนี้ด้วยตัวเองท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอพยพจากมักกะฮ์นี้หลบหนีซ่อนตัวขยาลีนบีต้อนิบนอนที่นอนของท่านหลอกชาวมักกะฮ์และท่านนบีออกตอนกลางคืนหลบซ่อนอย่างนี้นะมาซ่อนอย่างนี้หนีอย่างนี้โดยที่ไม่เปิดเผยให้ใครเห็นได้ว่าท่านนี่จะไปไหนจะหนีไปไหนสภาพที่อ่อนแอแบบนี้ออกจากมักกะฮ์ปีเท่าไหร่ปีที่หนึ่งฮิจรัตศักราชปีที่แปดฮิจรัตศักราชผ่านไปแล้วเนี่ย8ปี นบีไปอยู่ที่มะดีนะห์8ปีหลังนี้ตัวนายกกองทัพที่ไปพิชิตเมืองมักกะห์8ปีนั้นเข้าพิชิตเมืองมักกะห์เข้าพิชิตเมืองไปถนนหรือไปจัดการคนที่เคยเอามีนจัดมาวางบนหลังท่านนบีต้องสู้อยู่คนที่เคยเอาเท้าของเขาเนี่ยมาวางบนศีรษะท่านนบีขณะสู้อยู่คนที่เคยเอาอุจจาระของคนเนี่ยมาวางต่อหน้าท่านนบีในทางเดินไปหน้ามัสยิดฮะรอมหน้ากาบะห์คนที่เคยเอาหนามเห็นท่านนบีเดินที่ไหนนี่ก็ทิ้งหนามจะได้ท่านเดินบนท่านนบีคนที่เคยประนามท่านนบีด่าท่านนบีต่อหน้าชาวบ้านคนที่เคยทำลายท่านนบีหลายรูปแบบจนกระทั่งท่านนบีอยู่ไม่ได้ตรงนี้ไปอาศัยที่อื่นเมืองอื่นคนโดนขนาดนี้เนี่ยพอเข้าชิมมักกะห์จะทำยังไงจะทำยังไงก็อย่างที่เห็นนั่นแหละครับตลอดประวัติศาสตร์นะทำยังไงวิธีแก้แค้นนั่นโอ้ทุกรูปแบบก็ยังโหดร้ายเลยนะกระดูกนบีเนี่ยทำยังไงตอนเข้าพิชิตเมืองมักกะห์ที่อูดนะครับสภาพของผู้พิชิตแม่ทัพทำยังไงจะมีก้มพอก้มศีรษะเราเคยเห็นอูดใช่ไหมนะที่นั่งบนหลังอูดนี่นะมันจะมีที่จับข้างหน้าและที่จับข้างหลังผมที่เคยไปมักกะห์เคยไปอูดไปขี่อูดที่บิรมิดเนี่ยจะรู้จะมีที่จับข้างหน้ามีไหมท่านนบีจะก้มศีรษะก็บอกว่าจนกระทั่งศีรษะของท่านนบีเนี่ยจะติดไม้ที่นั่งไม้เก้าอี้นั่งบนอูดก็หมายถึงว่าแสดงความทนต้นพระองค์ชาวมักกะห์นี่ฉันนี่นะถ้ามาเป็นชิปเมืองมักกะห์แล้วเนี่ยแต่ฉันไม่ยิงไม่โอหังนะไม่มาอวดไม่มาแก้แค้นเขาปฏิบัติตามนั้นจริงๆพอเรียกชาวมักกะห์เนี่ยก็นี่ไงคนนี้เนี่ยที่เคยวางมือจากมือศีรษะมันมีคนนี้เนี่ยที่เคยด่ามันมีคนนี้ที่เคยตบมันมีคนนี้ยืนกันหมดนบีก็ถามนึกว่าข้าเนี่ยจะทำอะไรกับพวกเจ้าชาวมักกะห์ก็บอกว่ากันเป็นพี่น้องกันที่ดีๆคือเป็นพี่น้องที่ดีๆไงอัลกุรอานและมุอัซซิลกะรีมกล่าวว่าพวกเจ้าจงตระหนักจงไปจงไปพวกเจ้าเป็นกลุ่มชนที่ถูกปลดปล่อยแล้วตระหนักทั้งนั้นนี่เป็นการให้อภัยอันเป็นประวัติการณ์ผมไม่เคยเจอเลยแม่ทัพที่จะยกโทษให้อภัยคนที่เคยทำเขาอย่างนี้ที่มันมีการยกอุดข้าวในชาวบ้านที่เรามิดแบบนี้เนี่ยทั้งนั้นนี่เป็นการให้อภัยที่ยิ่งใหญ่เลยแต่กลายเป็นบทเรียนแต่ได้กลายเป็นลักษณะที่น่าละอายสำหรับคนที่ได้รับการให้อภัยจากท่านนั้นเขาจะรู้เลยพอทีหลังนะมันอัลลอฮ์ได้บอกในกุรอานแล้วจะต้องมีคนมันอันฟักมินกับมินฟัตฮ์วะกาตันอุลัยกะอัลลอฮ์มุดาราจัตันมินัลลัมีนฟักุมินบาดุวะกาตันวะคุลละวะอัลลอฮ์ไม่ใช่มินทั้งหมดมินอัลลอฮ์บอกว่าดีคนที่ทำจิฮาดเนี่ยดีหมดแต่คนที่ทำจิฮาดก่อนพิชิตเมืองมักกะห์ไม่เหมือนคนที่ทำจิฮาดหลังพิชิตมักกะห์ทำไมตอนพิชิตมักกะห์นี่นะมุสลิมเนี่ยอ่อนแอชาวอาหรับทั่วเกาะอาหรับนี่นะเขาบอกว่าส่วนมากนี่นะเฝ้าสถานการณ์ดูติดเกาะสถานการณ์เอกุริจะชนะหรือมาดีเนี่ยไอ้พวกมุนาฟิกลังเลนะดูอยู่ว่าใครจะชนะใครชนะเนี่ยหรือกูเอามันกูเข้าฝั่งนั้นนะแล้วใครที่แพ้เนี่ยเดี๋ยวกูเอามันเลยไม่มีจุดยืนเหมือนกันดูว่าใครจะชนะใครจะแข็งแรงกว่าเนี่ยจะเข้าข้างเขาก็พวกอาหรับจนมากนะพอกูได้ยินแพ้แล้วเนี่ยจะเข้าอิสลามเห็นยังไงในกลุ่มที่เป็นสาวกและญาติท่านนบีเผ่าของกูได้ยินก็เลยมีการแบ่งเพราะระดับไม่เหมือนกันคนที่พิชิตคนที่ฮิจรัตกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับคนที่เคยต่อสู้เคยตั้งใจจะฆ่าท่านนบี นะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยมีพวกมุสลิมก็เลยบอกพวกบรรดาซอฮาบะอันโสรุ่นบุกเบิกรุ่นแรกรุ่นแรกก็คือพวกสงครามบัตรสงครามอุฮุดสงครามคันดักสงครามอัลฮุดัยบียะห์ชาวต้นไม้ชาวต้นไม้บัยอะตุชะจะเราะห์ที่ทำสัตยาบันกับท่านนบีภายใต้ต้นไม้ชะจะเราะห์ตุลอดวานที่อัลลอฮ์ได้พอพระทัยต่อชาวกที่ได้ทำสัตยาบันกับท่านนบีสละชีวิตเพื่อศาสนาเพื่อท่านนบีคนพวกนี้ในคนนี้ในยุคแรกเราที่หลังเนี่ยคนจะยุคที่หลังเนี่ยมาอย่างเช่นคนที่ท่านนบีให้อภัยเนี่ยเขาจะเรียกแล้วนะอัตตุลกอผู้ที่รับการอภัยจากท่านนบีมันไม่เป็นคุณสมบัติที่ดีงามมันกลายเหมือนมากลายเป็นคำเหมือนเป็นคำด่าเหมือนเป็นคำด่าทำไมพอที่หลังเนี่ยที่หลังอ่ะพอเราจะมีการเปรียบเทียบระหว่างซอฮาบะห์คนนี้กับคนนี้อุ้ยชาวคนนี้มาเทียบกับคนนี้ได้ยังไงจะสงครามบัดนั้นและคนนี้อะไรอย่าตุลกะมันไม่เหมือนกันนะคนนี้เนี่ยที่ชื่อกับนบีบังเบลและคนนี้เนี่ยที่มารับอาภัยจากท่านนบีอ๋อหมายถึงว่าเป็นศัตรูกับนบีมาตลอดมาเพิ่มมานี่แหละที่บอกสลาอัลลอฮ์นอ๋อนู้นก็บอกว่ามูอาวิยะห์กับอาลีเนี่ยมาเปรียบเทียบได้ยังไงอาลีเนี่ยญาตินบีใกล้ชิดสงครามนู้นสงครามนี้แล้วมูอาวิยะห์เนี่ยพวกตุลกะห์คนนี้เพื่อจะได้เหยียดหยามจะได้ดูถูกท่านมูอาวิยะห์แต่อันที่จริงพวกตุลกะห์เนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่เข้าอิสลามที่แม้ว่าระดับของเขาเนี่ยจะระดับนี้ใช่อันนี้อันนี้มันก็ยอมรับว่ามูฮาวิยะห์กับอาลีเนี่ยแต่คนละระดับแน่นอนญาตินบีใกล้ชิดคนนี้กับนบีใกล้ชิดคนนี้ทำสงครามกับท่านนบีถ้าทุกสงครามมูฮาวิยะห์มาที่หลังได้ทำสงครามสองสงครามสงครามคนนึงกับสักกี่คนอะไรเหมือนกันแน่นอนความรู้กับคนนี้ของคนนี้กับอาลีกับมูฮาวิยะห์เนี่ยคนละเรื่องแต่แม้กระทั่งสงครามระหว่างอาลีกับมูฮาวิยะห์อาลีซุนนะก็เชื่อว่าความถูกต้องอยู่ที่อาลีมากกว่ามูฮาวิยะห์อันนี้แน่นอนแต่ใช่ไหมว่ามูอาวิยะห์นี่กลายเป็นคาเฟ่หรือตกศาสนาอย่างที่พวกชีอะห์เขาสื่อกันหรือต้องการสร้างความเข้าใจกับประชาชาติอิสลามนะครับในเรื่องนี้นะครับก็น่าจะมีอันนี้ก็มีเรื่องสำคัญนะครับก็น่าจะเป็นชิ้นที่พอเพียงสำหรับการอธิบายความหมายอายะห์190นะครับที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวถึงชนีนั้นนบีได้กล่าวถึงนั้นคุณไม่ต้องกลัวอินนัลลอฮฺลายุฮิบุลมุอ์ตะดีนซึ่งรายละเอียดของการต่อสู้เรื่องราวต่างๆก็จะมีต่อไปอีกนะครับคำอีกสี่อายะห์ที่จะพูดถึงเรื่องสงครามเรื่องการเยียดเรื่องการฆ่าและก็กติกาของมุสลิมในการทำสงครามในการต่อสู้โดยละเอียดนะครับอินชาอัลลอฮ์ก็คงจะศึกษาเรื่องนี้กันต่อไปมีคำถามไหมครับเกี่ยวกับเรื่องนี ้ ครับ ท ่ าน ม ุสลิมถูกเกณฑ์ ใน ทหาร ปกป้องประเทศไทย ว่า ถามให้หมด เอง ว่าจะเข้าร่วมโดยมีเจตนาเองจะได้ฟังหมดเลยพัฒนาหมดเลยที่ใหม่ก็พัฒนาอีกการพัฒนาโอเคเรื่องแบบนี้นะอุลามาซาอุดีต้องประชุมกันนะจะได้ตอบ แล้วก็บางห้ามเนี่ยโอ้โหนั่งเฉยๆเนี่ยสอบสบายเลยฮะอยู่เมืองไทยอ่ะจะรู้ว่าอยู่เมืองไทยไม่ได้อยู่ลาว แต่เราลงมาทักไปเรา คุณ จับ สุดระดับ แกงไปแล้วอ่ะ ก็ใจเย็นดิใจเย็นๆลดลดคุณหน่อยรีบพร้อมพร้อมคำถามว่าให้เป็น ก็เ ป็ นเหม ือ นกับว่าถูกเกณฑ์เป็นทหารแล้วก็ก็อยู่ในกองทัพ ถูกเกณฑ์เป็นทหารก็เข้าทหาร เนี่ยว่าถ้ามันมีสงครามสมม ุ ติว่า ถามเขายังไม่มีคำถามเลย น ะ เป็นหางด้านมาทุกประเทศไทยแล้วแต่ว่าต้องเห็นด้วยว่าอาจจะเป็นว่ารักษาดินแดนให้ม ี ความสงบส ุ ข แล้วก็ได้ไหมนี่แหละคือคำถามนี่แหละคือคำถามได้ไหม ต่อจ ้ ะ โอ เ ค มาบ ้ าน ก่อนถ้าตอบเพื่อเอาใจคนทั่วไปหรือตอบเพื่อไม่ขัดกับกระแสหรือตอบเขามีอุลามะเขาตอบกันอย่างนี้แต่ที่ตอบอย่างที่เนี่ยนายวะฮับเขาบอกว่าถูกบังคับเขาก็ตอบกันได้นะแต่ถ้าตอบด้วยความเชื่อถึงแม้ว่าความเชื่อเนี่ยมันจะทำให้เรามีผลกระทบอย่างไรก็ตามมันก็ต้องตอบเกณฑ์ทหารที่ประเทศไทยเข้าไม่ได้ตามรูปแบบที่มีปัจจุบันนี้ตามรูปแบบที่มีปัจจุบันนี้หน้าที่ของทหารหน้าที่ของกองทัพกิจกรรมหรือภารกิจต่างๆเข้าไม่ได้ถูกบังคับทุกเรื่องกิจกรรมที่เราเรียกว่ามีข้อบังคับมันก็ต้องปฏิบัติไปตามข้อบังคับถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ต้องหลีกเลี่ยงประการสำคัญเกณฑ์ทหารเนี่ยมันเป็นการยินยอมว่าพร้อมที่จะสู้รบจนกระทั่งสละชีพสละชีวิตเองนะเพื่ออะไรก็ตามอื่นจากตำแหน่งนะไม่ใช่ญาติไม่ใช่สังฆานี่ขนาดมุสลิมนะอยู่ประเทศมุสลิมถ้ากองทัพถ้าทหารมุสลิมบอกว่าหนึ่งถ้าเขาบอกอย่างนี้กองทัพว่าหนึ่งเพื่ออัลลอฮ์เพื่ออัลลอฮ์และประเทศชาติและกษัตริย์อย่างที่เราดีเคยพูดกันนะไม่ได้อุลามะก็เลยประท้วงเลยอัลลอฮ์ก่อนมามาที่ไหนแล้วไม่ใช่แล้วนะแล้วประเทศชาติและกษัตริย์ที่เราดีก็ยังมีคนไม่พอใจอุลามะยังไม่พอใจเหมือนกันเพราะจริงเนี่ยกิจกรรมของสงครามที่ในระหว่างอิสลามนี้เรียกว่าจิฮาดนะมันมีบทชัดเจนว่าจงสงครามก็เพื่ออัลลอฮ์เพื่ออัลลอฮ์อย่างเดียวมุสลิมไม่พร้อมที่จะสละชีวิตของเขาเนี่ยเพื่อเรื่องอื่นนอกจากอัลลอฮ์เพราะอะไรขาดทุนนะตายเพื่อใครก็ไม่ได้ตายเพื่ออัลลอฮ์นี่นะเขาพูดว่ามุสลิมทำสงครามศักดิ์สิทธิ์มุสลิมไม่มีสงครามนี่นั่นคือสงครามศักดิ์สิทธิ์แต่ต้องการชีวิตของตนต้องการทรัพย์สินต้องการดินแดนก็เพื่ออัลลอฮ์เหมือนกันสมมติว่าเนี่ยเมืองไทยเนี่ยมีอเมริกาเข้ามาถล่ม ถ้าฉันจะสู้เนี่ยแต่ฉันจะให้ความร่วมมือกับทหารไทยจะได้ถนนอเมริกานี่ก็เพราะเพื่ออำนวยให้ฉันมีดินแดนทำไมบาบาต่ออัลลอฮฺได้ต้องมีเนียดแบบนี้ไม่ใช่เนียดอื่นเข้าสงครามเข้าเกมแล้วก็มีสงครามเกิดขึ้นฮะถ้าเป็นศัตรูของมุสลิมอยู่แล้วโดยมีข้ออันนี้ให้เราต่อสู้เขาอยู่แล้วเราก็ต้องปรับเนียดเกาหลีหรือญี่ปุ่นหรือจีนเนี่ยบุกอาจจะมายึดเมืองไทยสมมตินะมายึดเมืองไทยแต่เราเป็นมุสลิมเข้าเกณฑ์ทหารเลยนะต้องมีเนียดต่อสู้นี่ก็เพื่อเราเนี่ยมีแต่มึงที่ทำมันบ้าไม่ได้ไม่ให้คนที่จะมาทำหนุนมุสลิมของเราปกป้องชีวิตของมุสลิมเราต้องปรับเนียดท่านความชัดเจนแต่ท่านความชัดเจนต้องดีเลี่ยงแล้วจีนก็มาบุกเมืองไทยไม่รู้เนี่ยเขาบุกกันเรื่องอะไรก็จะมาสู้อะไรจีนอาจจะดีกว่าก็ได้ไม่รู้แบบนี้เนี่ยเลี่ยงไปเลยมีชัดเจนชีวิตในมนุษย์เราไม่ได้อยู่หลายชาติมันมีชาติเดียวละมุสลิมเชื่อว่ามีแค่มีโลกนี้โลกหน้าแต่เสียชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีวัตถุประสงค์เกมอยู่ในนบีเลยบอกเลยสิ้นมากนะรุกฉะนั้นมันไม่ใช่หวยนะคือทีละครั้งเนี่ยมันจะได้เลขดีอาทิตย์นี้ไม่ได้เดือนหน้าก็มาเดี๋ยวปีหน้ามันก็ซื้อหัวไปนี่ไม่ใช่ชีวิตเดียวจะตายนี่ก็ต้องตายให้ถูกต้องตายให้ถูกระบบจะคนเลี้ยงเลี้ยงไม่ได้จึงบังคับในกระดูกต้องปฏิบัติเท่าที่ทำได้และตามหลักการประชาชนเท่าที่ทำได้จะต้องตอบอย่างนี้ไม่ใช่อะไรก็เราอยู่ประเทศไทยเลยครับผมไม่ใช่ก็ไม่ใช่ว่าอยู่ในประเทศไทยในทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกต้องเราก็ต้องทำตามคำตอบอย่างนี้ต้องระวังคำตอบอย่างนี้ทำให้สังคมไทยสังคมมุสลิมในประเทศไทยเนี่ยถ้าอะไรก็อยู่ในประเทศไทยทำจนกระทั่งเนี่ยลืมไปแล้วเนี่ยว่าสังคมมุสลิมเนี่ยก็เป็นเจ้าของประเทศเหมือนกันมีสิทธิในการอัลลอฮ์ใครอะนักมวยที่อเมริกามุฮัมมัดอาลีสงครามเวียดนามไม่ยอมเข้าเกณฑ์ไม่ยอมเข้าเกณฑ์โดยอ้างว่าสงครามนี้มันผิดกับหลักจริยธรรมของเขาแล้วสรุปสุดท้ายนี่แน่อะไรถึงแม้ว่าเข้าคุกถึงแม้ว่าตอนนั้นน่ะไม่ชนะแต่ที่หลังนี่กลายเป็นวรบุรุษเพราะมันไม่ใช่ตาของอเมริกานะเออเป็นตาของอเมริกาแล้วในปัจจุบันนี้เนี่ยมันถูกบรรจุแล้วในสิทธิมนุษยชนที่มีข้อตกลงสัญญาตกลงระหว่างประเทศทั่วประเทศของสหประชาชาติว่าผู้ที่ไม่เห็นด้วยในการร่วมทำสงครามเพราะมันขัดกับหลักศีลธรรมหรือจริยธรรมนี่สิทธิ์ปฏิเสธหนูด้วยขอให้เกี่ยวฉันไม่พร้อมที่จะสละชีพเพื่อสงครามไม่รู้อินุอินเนไม่รู้มันที่ไปที่มามันเป็นยังไงมีขนาดสงครามที่จะเกิดขึ้นในโลกมุสลิมในประเทศมุสลิมระหว่างกลุ่มมุสลิมสองคนนบีบอกว่าเอาดาบเลยหักดาบเลยอยู่บ้านมุสลิมกับมุสลิมเนี่ยเพราะมันไม่ชัดเจนแล้วจะหากว่าโอ้โหมันยังจะมีแย่ไปในเรื่องนี้เราก็ต้องระมัดระวังต้องชี้แจงใช่ไหมแต่ส่วนเป็นข้อบังคับเป็นข้อกฎหมายเราถูกบังคับเป็นอีกอย่างประเด็นต้องจำอย่างนี้ แล้วเวลาตายต้อง เหนื่อยไปก่อนใช่ไหมครับเหนื่อยเพื่อเป็นเกมจริงยังไงไม่เข้าใจ ก็ไปเจอทหารโดนทหารแล้ว เหนื่อยยังไง เหน ื่อ ยที ่ ประเทศที่คุณบอกต่อสู้เขาจะเหนื่อยอยู่ก็เป็นที่มาแล้ว ประชาสัมพันธ์วันศุกร์ใช้บุคลีนะครับแล้วก็วันเสาร์ฟิตเนสต้องขับไปเขาจะมีการประชุมพูดคุยกันที่นี่ในยามบิชาแล้ววันอาทิตย์ก็จะเป็นวันที่หนึ่งตัวนี้มกรา นะครับในละหมาดอัชรีที่มัสยิดสันติชนที่มูลนิธิสันติชนแต่ละหมาดอัชรีในหัวข้อความประเสริฐของวันสิบวันแรกของยุคหิญญะนะครับก็ไม่อยากจะพลาดนะครับวันที่31นี้ก็คือจะเป็นวันเสาร์ก็จะติดตามดูข่าวตามดูเดือนคาดว่าจะไม่มีข่าวได้ในคืนนั้นก็จะดีในทุกปีนะคุณจะได้วันนี้เขามีอะไรกันนะก็ติดตามดูการดูเดือนกับในประเทศต่างๆแต่คาดว่าจะเป็นวันที่หนึ่งมกราในวันที่หนึ่งเดือนสิงหาคมใครที่จะมีภารกิจการทำในบ้านในสิงหาคมแรกเนี่ยจะขอให้เริ่มในสักตั้งแต่วันอาทิตย์หนึ่งเพื่อไว้นะครับซึ่งเป็นวันที่มีความประเสริฐจากคำสั่งสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่กล่าวไว้ว่ามาในอายามอัลอามันซาลิฮุที่อัลฮัมดุลิลลอฮิมินฮาซิลอัชรقال ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء شنو تقوى شنو عمل من كان تهم بيني في كان ترشد من كان كرتم بديني في الجنة قوم مرجوا قوم في الجنة صحمر تهم النبي ما كرب كان تهم جهاد يدخل النبي النبي ترى ما كان جهاد ما هو تهم بيني في الجنة النبي كان جهادยกเว้นคนเดียวที่ได้นำชีวิตและทรัพย์สินไปทำญิฮาดแล้วก็ไม่มีอะไรที่คืนกลับบ้านมาเสมอไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นแหละไม่มีใครประเสริฐกว่าคนนั้นแต่ถ้าเอาการทำดีในชีวิตแรกก็ย่อมจะเป็นอามันที่ประเสริฐยิ่งนะครับก็อามันดีทุกประเภทนะครับอันที่หนึ่งการละมาการกุรอานที่คุณละการบริจาคการที่คุณละโดยเฉพาะในการเดินการตะกี้เนี่ยแต่เวลาละเอียดต่างๆนะครับใครที่สนใจก็ไปติดตามฟังที่มูลานิธิสันติชนนะครับลาดพร้าวหลังละมาละชวีมีรายงานความคืบหน้าอ้าวคุณมุฮัมมัดคุณมุฮัมมัดเห็นชวีเอ็นซีรีส์ที่รู้กันโดยชายาคุณมุฮัมมัดผมยาวแต่เขาจะเลิกยาวแล้วเขาบอกว่าจะทำนุ่นไม่ได้ทำนุ่นมาได้เพราะฉะนั้นพี่น้องทุกท่านนะครับร่วมรับประทานอาหารของอาทิตย์ก็บุตรสาวของท่านที่ตั้งชื่อว่านาซีบะนะครับได้เกิดเมื่อสัปดาห์หนึ่งแล้วเนี่ยก็วันพรุ่งนี้นะครับวันจันทร์พรุ่งนี้หลังละมาอัชรีนะครับบ้านคุณบุญเยอะบ้านลุงบินนะครับบ้านนี้แค่จะเรียกว่าบ้านอาฟิคอสละอาฟิคอสที่ไหนนะครับก็มีบ้านนู้นนะครับบ้านคุณบุญที่นี่นะครับทางเข้าประตูเซเว่นนะประตูบ้านใครบ้างมีรายงานความคืบหน้าการดำเนินการโครงการอุปกรณ์อิสลามศึกษาเพื่อนักเรียนยากไร้กำพร้ามันเป็นรายงานการเงินนะครับเงินบริจาคต่างๆแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆซึ่งของที่ได้รับบริจาคจะมีวิดีโอซีดีสอนละหมาดมีวิทยาตรูแล้วก็มีเงินมีผ้าคลุมมีหยาบมีตะลักกงเด็กมีตะลักกงมีผ้าชโรงหลายอย่างก็มารายงานนะครับก็ขอบคุณคุณอนุสตอนิสผู้ประสานงานที่ได้รายงานข้อมูลต่างๆก็ติดมีช่วยติดจะได้ที่เราแล้วก็โครงการนี้ยังต่อเนื่องนะครับใครที่อยากจะบริจาคก็เรียนเชิญได้เลยนะครับเรื่องนี้ประกาศที่ออกได้นะครับโครงการนี้การเด็กได้ศึกษาหาน่าสนใจนะครับแล้วก็มีพวกกลุ่มต้นไม้กลุ่มอะไรเนี่ยชาวต้นไม้สัญญาต้นไม้ดีกว่านะทำสัญญาต้นไม้เนี่ย ขาก็เขาก็มีโครงการดาวะนะดาวะต่างชนิดนะครับแล้วก็เขามีกิจกรรมที่น่าสนใจใครอยากจะร่วมก็อยากจะสมัครเสนอก็ติดต่อได้นะครับถ้าคุณมานิสก็ได้คุณนิสคุณนิสคุณสงเงียคุณอาลีคุณอาลีสอนิดคุณใครนะอะไรนี่อะไรนะ ขอ ถ าม อะไรนะซุบฮานะกัลลอฮุมะบิฮัมดิซุบฮานะ